To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Przyjęto pierwszą poprawkę PiSu do prezydenckiego projektu o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nią zmieniony zostanie tryb wyboru sędziów. W tym serwisie Trójki także o obradach nadzwyczajnej komisji, która zajmuje się projektami zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych. Ministerstwo Kultury czeka na decyzję angielskiego sądu w sprawie obrazu Taniec wśród mieczów. Resort złożył już wniosek w tej sprawie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła pierwszą poprawkę PiSu do prezydenckiego projektu o KRS-ie. Zmienia ona tryb wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. A zgodnie z poprawką, między innymi każdy klub poselski mógłby wskazywać spośród sędziów zgłoszonych przez grupę 2000 obywateli lub grupę 25 sędziów nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Sejm wybiera członków Rady na wspólną 4-letnią kadencję większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosujących. Na listę kandydatów głosi poprawka. Tymczasem w południe rozpoczęła pracę Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, która zajmuje się dwoma projektami zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych. Posłowie opozycji zgłosili wiele wniosków formalnych. Dotyczyły one m.in. odrzucenia w całości projektu PiSu, odroczenia prac komisji do czasu uzyskania opinii konstytucjonalistów i organizacji samorządowych oraz dopuszczenia do prac komisji ekspertów zgłoszonych przez sejmowe kluby. A posłowie opozycji uzasadniają swoje wnioski szczegółowo, zarzucają PiSowi nadmierny pośpiech i brak konsultacji społecznych, mówi Marek Sowa z Nowoczesnej. Państwo absolutnie się nie kryjecie z tym, że cel tej ustawy jest jeden, cel polityczny. Jak zwiększyć udział Prawa i Sprawiedliwości w reprezentacji samorządowej i jak podporządkować samorządy PiSowi, a de facto prezesowi. Na takie zarzuty odpowiadał poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber. Nie powinny być formułowane tego rodzaju wnioski, że ktoś chce sfałszować wybory, o tym, że ktoś chce coś skroić. To naprawdę myślę, że nie przystoi, zwłaszcza, że jakby na poparcie nie idą ku temu żadne argumenty. Ostatecznie komisja odrzuciła wnioski opozycji o wysłuchanie publiczne i zdecydowała, że będzie pracowała nad projektami PiSu i Kukiz15. A kilka godzin przed komisją weryfikacyjną trwało przesłuchanie jednego z lokatorów kamienicy na warszawskich Bielanach. Ta nieruchomość została przekazana kilka lat temu spadkobiercom przedwojennych właścicieli. W siedzibie prokuratury krajowej jest Aleksander Przoniak. Jakie pytania padały? Przedstawiciele komisji pytali Marka Pogorzelskiego, który nadal jest lokatorem kamienicy, między innymi o to, czy lokatorzy byli informowani przez urzędników o postępach w reprywatyzacji. Z odpowiedzi wynikało, że mieszkańcy dowiedzieli się o wszystkim już po tym, jak zapadły najważniejsze decyzje. Świadek zeznał też, że nowi właściciele podnieśli czynsz o 200%. Część mieszkańców musiała się wyprowadzić. Jak mówił świadek, miasto nie chciało słuchać lokatorów. W mojej ocenie tam była grupa, której zależało na konkretnym załatwieniu sprawy Szeregera 72, tak jak została ona w tej chwili, znaczy do tej pory załatwiona. Pani prezydent uważa, że ona o niczym nie wiedziała. To nie jest prawda. Ona parasol ochronny miała rozpostarty nad tymi ludźmi. Wcześniej komisja przesłuchała byłego burmistrza dzielnicy Bielany, na terenie której znajduje się kamienica. Powiedział on, że decyzje odnośnie prywatyzacji zapadały tylko i wyłącznie w Urzędzie Miasta. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Jest wniosek o zabezpieczenie obrazu Henryka Siemirackiego. Czekamy na decyzję angielskiego sądu. Będziemy domagali się powrotu tego dzieła do Polski, mówi minister kultury Piotr Gliński. Chodzi o obraz Taniec wśród mieczów, zrabowany podczas II wojny światowej. W Londynie chciał go zlicytować prywatny kolekcjoner z Niemiec. Dzisiaj w ostatniej chwili obraz został wycofany z aukcji. Jednak jak tłumaczono, zrobiono to dla dobra obrazu, a nie ze względu na roszczenia strony polskiej. Henryk Siemiracki malował obrazy o tematyce antycznej chrześcijańskie. Jego płótna można obejrzeć m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Krakowie. ABW na terenie trzech województw, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, zatrzymało 4 osoby. To członkowie gangu zajmującego się wyłudzaniem podatku VAT przy okazji handlu paliwami. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 130 milionów złotych. A 3 osoby trafiły już do aresztu. Łącznie w sprawę zamieszanych jest prawie 30 osób. 27 osób usłyszało zarzuty i sprawa do tej pory, mimo takiej dużej skali zatrzymań, pozostaje rozwojowa i niewykluczone są dalsze działania. Mamy do czynienia z kolejną dużą grupą przestępczą, która na działalności gospodarczej chciała zarabiać dodatkowo, łamiąc przepisy polskiego prawa, wyłudzając VAT.

If it tastes like sugar, then it must be sweet. If it tastes like honey, it got to come from the bee. If it feels like tidal wave, it got to come from the sea now. Ain't no illusion, no way, no how. It come to me. If I feel like love, if I feel like love, rescue me. You got to rescue me. If you feel like running, don't you run away. If you feel like talking, if you feel like going on, baby, to all of your friends, just remember life is short. What you get back in the end. If you feel like love, if you feel like love. Got to rescue me. If it tastes like sugar, then it sure is sweet. If it tastes like honey, got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, got to come from the sea. If it feels like love now, baby, bring your love right home to me. Papa Chubby właśnie wydał swoją nową płytę, a artysta nam bardzo odpowiada, bo podobnie jak my, nie lubi żadnego skrępowania i nie cierpi, kiedy ktoś mu mówi, co ma robić. Dlatego, kiedy z dalekich Stanów Zjednoczonych przylatuje do Europy na koncerty, po prostu gra to, co mu w duszy gra, a przyznaje się wyraźnie do tego, że ma słabość do samochodów, do muzyki i mówię to bez skrępowania, bo przyznaje się do tego i na płytach, i na koncertach, do ładnych kobiet. I to nam też bardzo odpowiada. Papa Chubby, nowa płyta już jest. No a teraz sięgamy po jeszcze jedną nową. W związku z tym, że ostatnio odtwarzaliśmy utwory z jego poprzednich płyt, to dziś nowa. Tommy Castro. Fool that way. talk like you. They don't believe like you do. Fear is weak. Love is strong. Często, w zasadzie bez przerwy, słucham programu trzeciego. No już się tak zaprogramowałem na 2018 rok i na premiery płyt w nadchodzącym 2018 roku, ale ciągle liczę na to, że jeszcze kilka bluesowych i gitarowych płyt w tym roku, 2017, jeszcze się ukaże, a jeśli tak będzie, to na pewno będziemy ich wspólnie słuchać w magazynku. Teraz natomiast proszę o chwilę uwagi, dlatego że mam, i tu bez przesady mogę powiedzieć, zaproszenia na wyjątkowy koncert. Po pierwsze przyjeżdża grupa z Wielkiej Brytanii, która nazywa się Public Service Broadcasting, a po drugie, i to jest wydarzenie bez precedensu, koncert odbędzie się 320 metrów pod ziemią. Na dodatek będzie transmitowany przez program Trzeci Polskiego Radia. Ten koncert odbędzie się w kopalni Guido w Zabrzu. Będzie transmitowany w Trójce, ale być może ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak to wygląda 320 metrów pod ziemią. No to mamy zaproszenia. Koncert odbędzie się 3 grudnia, kiedy to program Trzeci Polskiego Radia wyemituje barburgowy koncert brytyjskiej formacji Public Service Broadcasting z kopalni Guido w Zabrzu. Początek o 19:05. Jeśli mają Państwo ochotę na zaproszenia, to zachęcamy do kontaktu z Piotrem Kordaszewskim. 2 2 i 7 3 zaproszenia czekają na Państwa. Public Service Broadcasting teraz w magazynku. Nor any furnace lightens the midnight. cherished, stand firm and share the rain. Though blighted be the valleys, when man meets man with pain. The things my boy had cherished, stand firm and share the rain. Though blighted be the valleys, when man meets man with pain. The things my boy had cherished, stand firm and share the rain. Though blighted be the valleys, when man meets man with pain. The things my boy had cherished. Zaproszenia na koncert 320 metrów pod ziemią jeszcze są, ale proszę się spieszyć, bo jak mi się wydaje, natężenie jest tak duże, że za chwilę ich nie będzie. Dwie dwójki, siedem trójek, Piotr Kordaszewski czeka, przypomnę, w kopalni Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią, 3 grudnia w ramach obchodów tradycyjnej Barbórki na Śląsku, koncert zespołu Public Service Broadcasting. Zaproszenia na Państwa czekają. Na nas czeka natomiast w magazynku płyta nowa, która może być dla Państwa zaskoczeniem, od razu dodam przyjemnym. Uwaga, płyta jest bardzo piękna, spięta taką klamrą tytułową A Love So Beautiful. Mężczyzna z gitarą w ciemnych okularach. No i posłuchajmy Mean Woman Blues. Well, I got a woman mean as she can be. Well, I got a woman mean as she can be. Now, sometimes I think she's almost mean to me. She got a ruby lips, she got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royal. I got a woman mean as she can be. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. Jedna z takich płyt, którą po prostu trzeba mieć i która cieszy serce każdego rock'n'rollowca. Zatytułowana Love So Beautiful, Roy Orbison, co Państwo bezbłędnie rozpoznali. Dziękuję za korespondencję, ale w towarzystwie Royal Philharmonic Orchestra. Więcej na ten temat jeszcze jutro w programie 3 wymiary gitary po 22:00. Na ten program też Państwa zapraszam. Ale nie mogę się oprzeć, Roy Orbison w towarzystwie orkiestry dziś jeszcze raz. Today. Time goes by. Przyjemnie. No tak zawsze jest w jego towarzystwie Roy Orbison. Tom Petty powiedział w jednym z wywiadów kiedyś o nim, że to był najbardziej miły człowiek, jakiego w życiu poznał. No i teraz mamy nową płytę na jesień w towarzystwie Royal Philharmonic Orchestra. Jutro więcej na ten temat w trzech wymiarach gitary. A skoro już trąciłem temat tego, co będzie się działo jutro po 22, to jutro będziemy mieli gościa. Gościem będzie gitarzystka, która właśnie przysłała do radia swoją nową płytę. Nazywa się Magdalena Czwojda, gra na gitarach akustycznych, na gitarach elektrycznych, jak sama o sobie mówi, w zależności od tego, w jakim jest nastroju. Jutro na ten temat porozmawiamy. Magdalena Czwojda, teraz z tej płyty utwór otwierający. Magdalena Czwojda, gitarzystka. Jutro się bliżej poznamy. Pani Magdalena przyjedzie do nas z Wrocławia i wieczorem w programie Trzy Wymiary Gitary porozmawiamy i o muzyce, i o gitarach, i o tej nowej płycie, którą właśnie mamy w radiu. Dziwak. Tak była zatytułowana ta kompozycja. No a teraz kompozycję z nowej płyty Anity Lipnickiej i zespołu The Hats. Mamy egzemplarze dla Państwa. 71335. Proszę jak zwykle o wysłanie do radia imienia, nazwiska i adresu pocztowego, bo chcemy Państwu płyty wysłać. Płyta tygodnia w programie trzecim. Anita Lipnicka and The Hats. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, których nie rozumiem. Zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, latają liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, ocal. Anita Lipnicka, The Hats, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś wędruję do pana Zbigniewa w Gdyni i do pana Przemysława do Krakowa. Teraz jeszcze jedna nowa płyta. Bardzo proszę, by państwo nie przegapili tego krążka. Autorem jest Leszek Możdżer, tym razem występujący w towarzystwie Holland Baroque. To jest orkiestra, która zdobywa tylko i wyłącznie dobre recenzje, przede wszystkim za twórczą, innowatorską interpretację muzyki dawnej. A Leszek Możdżer o współpracy z Holland Baroque powiedział tak. Oto nagle znalazłem się wśród ludzi bardzo podobnych do mnie, którzy szczerze szukają piękna i prawdziwie kochają muzykę. Podczas prób okazało się, że każdy dźwięk ma znaczenie, każda kolejna sekunda kompozycji odsłania przed nami nowe przestrzenie i nowe wzruszenie. Nowiutka płyta, proszę jej nie przegapić. Wiem, że państwo już wiedzą o tej współpracy Leszka Możdżera i Holland Baroque. No i świetnie się tego słucha. Na tej płycie są oczywiście o wiele dłuższe kompozycje. I kiedyś w jakimś dłuższym programie na pewno jeszcze z tej płyty skorzystamy. Piękna płyta Leszek Możdżer, Holland Baroque. Dziś w magazynku taki krótki fragment. Teraz w związku z tym, że mamy dziś ruch w interesie poważny, to jeszcze zaproszenia dla państwa. Tym razem do nas na Myśliwiecką 357 na odsłuch zespołu U2, płyty zespołu U2. To będzie czwartek, godzina 22. Gdyby ktoś z państwa chciał się z nami spotkać, proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. A my wracamy do płyt przygotowanych na dziś do naszego spotkania. Invisible Storm to jest nowa płyta Turing Breaks. We'll be right back. as we come down from the clouds, over seas and city walls, as I fly above your house, are you looking up? You never made their call. Are you gonna make me wait for me? You make me hurry up and wait. Invisible Storm, nowa płyta Turn Breaks i też się nią jeszcze zajmiemy, bo dziś czas nam się kończy. Przypomnę, że czekają na Państwa jeszcze zaproszenia na odsłuch płyty U2, czwartek 22. Proszę koniecznie zadzwonić do Piotra, 2 2 7 3. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Bardzo Państwa tylko proszę, by nie zapomnieć, jutro o 22:00 trzy wymiary gitary. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie trochę bluesa, trochę rock'n'rolla i być może trochę niespodzianek i gość. Pani Magdalena Czwojna. A dziś spotkanie kończymy tytułowym utworem z nowej płyty Grzegorza Kapołki, Fifth Avenue Blues. Dziękuję, do usłyszenia.